بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلسوما كتائنا تدؤس العبادة أنبازوا نزتاجا شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان رحمه الله تعالى أفسم، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. تلسوما هذه أين أني فموجنا زلتات الإسلام والإيمان والإحسان زنكوا نسبا قوي له إن شاء الله تعالى تتأنزى. والرغبة والرهبة والخشوع والخشية قد سأينا زعبادة. أنا سمى رحمه الله تعالى والرغبة كمان يا الرغبة ني كوبندا كوكيفيكيا كيتو فلاني أمباتو كينا بنديزا وكاوا ونا شوكو يا كوكيتاكا كيتو هيتو. رغبة ميمي لنا رغبة نا كيتو فلاني، yani na kitamani na kitaka, nataka nikifikie hicho. Hiyo inaitwa ar-raghba. Kwa hiyo wewe wavitaka vile vya Allah tabaraka wa taala, una raghba, wataka ufikie radhi zake, wataka uifikie pepo yake, una raghba. Raghba ni ibada, katika ibada القلبية إبادة زلزوم وكتك مويو. والرغبة نامتكونا رغبة، رغبة مناكنيني كوبيندا كوفيكا كتك كيتو ناتو كيبيندا لمحباياكو كوكيفيكيا كيليو ناتو كيبيندا. يا إما شخيري شخيري كتك خيري زا دنيا، أو شخيري ميونغوني مخيري زا آخرة. هكو وكيوا ونفاني جتهادا، هكو وكيوا ونفاني جتهادا كتك كفاني سباب زا هيتو كيتو أمباتو ونرغب ناتو. يا إما وتاك مسماها والله وما بين دار مسماها والله بس كفج أسباب زما غفرة، أو ونتماي كتوقف ملواكو وبات رحمة أكرههم وكفج أسباب زنازو فلكية وكبات رحمة، أو ونرغبة ونرغبة ونما بينزي وتاك وفكي راضي زا الله أريذيوه نمولا واكو وكفاني زي الأسباب أمبازو زي نفلكي ويوي كبتا الرضا كبتا راضي زى الله تبارك وتعالى. هي ديو الرغبة وما يلزهايا، هي عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. أنا سيما رحمه الله تعالى والرهبة والرهبة الرهبة أصل ياكن خوفه، ni hofu ambayo ndani yake ina matunda au ni hofu ambayo inazalisha wewe kuweza kukikimbia kile unachokihofu. Kwa hiyo ni hofu ambayo iko sambamba na matendo. Una hofu huku unafanya jitihada za kukikimbia kile unachokihofu kwa amali. Hii inaitwa ar-rahba, inaitwa ar-rahba, hofu ambayo huzalisha huzalisha amali. Ndani yake kuna amali, una hofu huku unafanya asbabu za kukimbia kile unachokihofu. Una hofu adhabu za Allah, una hofu an-naru jahannama, huku unafanya asbab za wewe kuikimbia naru jahannam. Una hofu adhabu za kaburi, haibakii kwamba ni hofu tu, ni hofu yenye amali, huku unafanya asbab za wewe kuzikimbia adhabu za kaburi. Zakimbiwaje? Zakimbiwa kwa kufanya taa na kwa kujiepusha na maasiya. Hiyo inaitwa ar-rahba, hofu. Lakini hofu hii ni hofu ambayo makurunun bi'amalin, inakwenda sambamba na matendo. Wa hofu huku unafanya jitihada za kukikimbia kile ambacho unakihofu. Hofu hii inaitwa ar-rahba, na huu ni upana wa lugha ya Kiarabu. Akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wal khushu'u, khushu' unyenyekevu, wal khushu'u na unyenyekevu. Hapa hukusudiwa unyenyekevu kwa maana ya kujidhalilisha li'azamatillah, kwa sababu ya utukufu wa Allah tabaraka wa ta'ala na ukubwa wake. Ukajishusha wewe mbele ya Mola wako kwa sababu ya ukubwa wake na utukufu wake, kwa namna ambayo wewe unasalimu amri kupitia yale aliyoyapitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Unasalimu amri, wanyenyekea kwa sababu ya utukufu wa Allah, kwa namna ambayo kwamba wewe unayenyekea unasalimu amri, liqadaihi, kwa ajili ya qadaa na mapitisho yake anayoyapitisha, alkauni, mapitisho ya alkauni, makubwa, majanga, matatizo yaliyotokamana na amri ya Allah kuwa yakawa, matetemeko ya ardhi, wanyenyekea kwa Mola wako. Kadhalika mfano umelima mimea yako imekuwa na imestawi vizuri, ikaingiliwa na moto yote ikateketelea mbali, au ikajiwa na wadudu ikateketeza kila kitu, ukawa umesalimu amri kwa kadhaa ya Allah kwamba hii ni mipango ya Allah, alhamdulillah, ukanyenyekea kwake subhanahu wa ta'ala. Au kwa yale mapitisho yake ya kisheria, mapitisho yake ya kisheria kwamba lazima mswali, waamka unaswali kipindi cha baridi kali, waacha kitanda chako, watakiwa utoe zaka katika mali yako, utoa zaka hivyo hivyo, kwa kuwa umenyenyekea na una khushu na kadhaa ya Allah na umesalimu amri kwake. Hii inaitwa khushu, unyenyekevu, unyenyekea juu ya kadhaa za Allah za alkaunia na kadhaa za Allah za ashariia. Alkaunia tunakusudia ni zipi? Ni zile ambazo hutokea kwa amri ya Allah kuwa na zikawa, hazina mkwamo. Kama vile Allah kukadiria mazao yako yapatwe na maafa, au watoto wako wazame kwenye bahari, au nyumba yako ikaungua, yanaumiza katika nafsi, lakini ni kadhaa ya Allah tabaraka wa ta'ala, ameshaipitisha. Utakiwa unyenyekee kwa Mola wako na usalimu amri. Au yale mapitisho aliyoyapitisha kisheria, tofauti baina ya yale aliyoyapitisha kisheria tunaita alqada'u shar'i, na yale aliyoyapitisha kiamri yake kwamba kuwa tunaita alqada'u alkauni. Yale alkauni lazima yawe, alshar'i sio lazima yawe. Wanaweza wakayafanya watu wengine wakaacha. Allah kaamrisha mabinti wa hijab, wako watakovaa hijab, wako wasio vaa hijab, nani katika Waislamu? Allah kaamrisha subhanahu wa ta'ala watu wasali, kwa ni qada'a ya Allah ya kisharia, kwa wataka watu wote wasali, Waislamu wako wanaswali, wako wasioswali. Kwa kuna alqada'u alkauni na kuna alqada'u alshar'i. Alshar'i sio lazima iwe, kwa kuwa wanaweza wakafanya wengine wengine wasifanye. Al-kauni hiki hakikwamishwi na chochote. Allah sema tsunami iende, tsunami iende. Tetemeko litokee sehemu fulani katika mji fulani litatokea. Hili halina mkwamo. Kwa hiyo zote mbili qadaa za Allah, qadaa al-kauni na al-qadaa al-shar'i. Wewe watakiwa usalimu amri, uwe na unyenyekevu kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Inaitwa al-khushu', nayo ni ibada. Ni ibada ya moyo, ibadatun qalbiyatun, ibada ya moyo al-khushu'. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala wal khashya. Khashya nayo ni hofu. Tumesema lugha ya Kiarabu ni lugha pana. Sisi hofu ya aina ya kwanza na aina ya pili na aina ya tatu yote tunaita hofu. Ana hofu. Lakini kwa lugha ya Kiarabu huyu ana khashya. Huyu ana ar-rahba. Huyu ana al-khawf. Zote zina maana zake. Hutofautiana baadhi ya nukta. Anasema rahimahullahu ta'ala wal khashya. Na khashya, khashya ni hofu, lakini hofu hii ni ile hofu ambayo imejengeka juu ya msingi wa elimu, kwa kumjua yule unayemwogopa utukufu wake. Kwa hiyo sio hofu ile ya kawaida. Hofu hii ni hofu al-mabni iliyojengeka ala al-ilmi, juu ya msingi wa elimu. Bi'azamati man yakhshahu, wa utukufu wa yule ambaye anamhofu. Hofu hii yenye ilmu, kwamba ule unayemhofu unamfahamu na unaujua utukufu wake na unaujua ukubwa wake na unazijua adhabu zake na unazijua neema zake. Hofu hii inaitwa al-khashya, inaitwa al-khashya kwa maana ya idha khifta min shakhsin, kama utakuwa mathalan unamwogopa mtu, la tadri hal huwa qadirun alayka am la, hujui. Unamwogopa fulani lakini hujui kwamba ana uwezo kwako au hana uwezo. Yani hufahamu kwamba huyu namudu au ananimudu, lakini unamwogopa. Hujui kwamba huyu bwana mimi naweza nikampiga moja hapa, au huyu naweza nikafanya kadha akasambaratika. Namuweza au simuwezi, lakini wamuogopa. Hiyo inaitwa hofu. Basi inaitwa hofu, kwa kuwa humjui yule unayemhofu. Lakini ukimhofu mtu ambaye unafahamu na unajua fika ya kwamba yeye ni qadirun alayk, ana uwezo wa kukufanya lolote, hofu hii inaitwa al-khashya. Inaitwaje hii hofu? Al-khashya. Je, hofu ya kumhofu usiyemjua inaitwaje? Ha? Ha? Hofu unayomwogopa kwa hofu hiyo usiyemjua, kwamba anakuweza au unamweza, aina hiyo inaitwaje? Al-khawf. Je, hofu ya yule ambaye wewe wafahamu kwamba huyu ana uwezo wa kunifanya lolote yaitwaje? Al-khashya. Ahsantu. Kwa hiyo ndio tofauti iliyopo baina ya hofu na al-khashya. Kwa hiyo katika ibada ni al-khashya. Khashya kwa maana kumkhofu Allah, hofu ya mwenye ilmu kwa yule anayemkhofu. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala wal inaba kadhalika. Inaba, inaba nayo ni ibada. Al inaba ni ibada. Nini maana ya al inaba? Al inaba maana yake ni kurejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa kusimamia taa, ukayafanya yale ya taa ya kumtii yeye. Unarejea kwa Allah kwa kuyafanya ya taa, na kujitoa kutokamana na yale maasiya. Hiyo ndio inaitwa al-inaba. Unarejea kwa Allah kwa kuyafanya taa baada ya kuwa ushakosea. ukaona sasa urekebishe uyafanye sawa sawa. Hii inaba ni ibada na yatakiwa ielekezwe kwa Allah tabaraka wa taala. Na baadhi ya ulama wanasema kwamba hii inaba ni rafiki wa at-tauba, kana kwamba ni vitu viwili vinashikana, ni rafiki wa toba. Al-inaba wanasema ni qarinatun min maana tauba, ina ukaribu wa kiurafiki kwa maana ya toba. Na wako waliosema al-inaba maana yake arrujuu ila Allah azza wa jalla fi kulli lahdatin min lahdati al-umr, ni mtu muislam kurejea kikamilifu kwa Allah tabaraka wa taala katika kila kipindi miongoni mwa vipindi vya umri wake. Kwa nini? Kwa sababu muislamu haioni nafsi yake isipokuwa anaiona katika muono wa mapungufu. Kila unavyoiangalia nafsi yako wewe unajiona kwamba nafsi yako ina mapungufu. Vyovyote itakavyokuwa nafsi hiyo inafanya taa, yaani unafanya taa kadiri ya uwezo wako, lakini ukikaa ukihesabu nafsi yako unaiona nafsi yako ina mapungufu. Kwa nini? Kwa sababu ya ukubwa wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu yako, kwa ukubwa wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu yako. Kwa hiyo una neema nyingi sana za Allah. Kwa hiyo sali kadiri unavyosali, yani sala zako alafu ukilinganisha na neema za Allah zilizokuneemesha, unaona bado nafsi bado haijafanya kitu, unajikuta kwamba nafsi yako haijafanya kitu. Unapoziangalia zile neema za Allah kwa ukubwa wake na wingi wake, bado muislamu atajikuta mukassirun, kwamba bado ni mtu mwenye mapungufu. Mapungufu kwa maana ya mapungufu, vyovyote atakavyokuwa anafanya juhudi, ya imma kwa kusali, kwa kurukuu, kwa kusujudu, kutakaimu, kudili na kujikita katika adhkari za kisharia, bado mwanadamu atajikuta kwamba yupo kwenye mapungufu. Kwa sababu yote hayo neema zake hurejea kwa Allah tabaraka wa taala, na fadhila zake hurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Na hakuna lolote la kheri ambalo mwanadamu atalifanya isipokuwa fadhila na alman katika hilo huwa ni ya Allah tabaraka wa taala. Fanya utakavyofanya katika mambo ya kheri, lakini utaambiwa nani kwani aliyekuwafikisha kuifanya hii kheri? Nani aliyekuwafikisha wewe uswali? Nani aliyekuwafikisha wewe ukaweza kufunga Ramadhani? Ni nani aliyekupa taufiki akakuwafikisha wewe ukaweza kuvaa hijab? Nani amekuwafikisha akakupa taufiki wewe ukawa unasoma elimu ya dini? Wangapi mfano wako wako nyuma yako? Allah kawaache. Mfano wako maelfu wako nyuma yako, kwa maana hawakushikamana na yale ambayo kwamba wameshikamana nayo. Kwa hiyo utakalofanya katika la kheri, fadhila yake urejea kwa Allah, na neema hiyo ni yake yeye subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye ambaye amekupa taufiq kwa kuzifanya amali za kheri, na yeye subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuongoza wewe akawaacha wengine. Man yahdillahu fala mudilla la innahu man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la, aliongozwa na Allah wa kumpotosha hayupo, na aliyepotoshwa na Allah wa kumuongoza hayupo. Kwa hiyo yote hayo ni taufiki na hidayah kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye aliyekuzuilia baina yako na baina ya adui wako, adui wako ambaye siku zote yuko katika mapambano na wewe, anataka kutoe katika taa, ambaye ni shaytanu rajim. Yeye Allah ndiye aliyemzuilia wewe ukaendelea katika mambo yako ya kheri, kuswali, kufunga, kujisiri, kuvaa hijab, kusoma ilmu na kuifanyia kazi na kuwa na ghera na dini na mfano wa masala kama haya. Kwa hiyo lolote utakalofanya katika khairi, bado utaona nafsi yako haijatoa shukurani kwa Allah tabaraka wa taala. Waweza kuswali miaka 10, lakini swala yako ya miaka 10 mathalan, Allah anasema swala za miaka 10 hizi mja wangu nimejilipa kwa neema yangu ya jicho moja, wewe nilikupa macho mawili, nataka swala za miaka 10 mingine, miaka 20. Na huenda wewe umeanza kusali mwaka mmoja au miaka mitatu iliyopita nyuma, kabla hapo ulikuwa ni as fajir fasik. Kwa hiyo bado huwezi hata hiyo neema ya jicho kuilipa, huna uwezo huo. Kwa maana mwanadamu kadri atakavyofanya katika mambo ya kheri, yeye bado anajiona ana mapungufu. Na ukimwona mtu kwamba yale ya kheri aliyoyafanya anajiona kwamba amemaliza, na kwamba anahesabu, mimi nimefanya kadha, mimi nimefanya kadha, mimi nimefanya kadha, elewa kwamba hiyo ni dalili mbaya kwake. Eti aliyofanya anayahesabu kwamba anajiona kafanya kitu kikubwa sana, huyo hajifahamu wala hajielewi na hayupo katika mazingira ya sawasawa. Bali kadri unavyofanya, wanasema ulama, jitahid uyasahau mema yako. Sio kama umefanya kitu fulani kizuri chema kwa watu ukawasaidia au kadha, basi lile jambo lako muda wote waliona mbele ya macho yako, kila muda waliona liko mbele ya macho yako, nimejenga msikiti, nimejenga madrasa, waliona lile madrasa liko mbele ya macho yako, nimefunga Ramadhani, waliona Ramadhani iko mbele ya macho yako, nimesimama kiyamu Ramadhani, usiku wa Ramadhani kwenye kumi la mwisho, waliona lile kumi la mwisho mbele ya macho yako. Wewe hujifahamu wala hujielewi, na shetani anakuhuri. Sahau mema uliyofanya, kumbuka maasi uliyoyatenda. Nasema ulama, wa ala hadha fala abdu munib, kwa mujibu wa haya tuliyosema, basi mja anatakiwa arejee kwa Allah katika kila kipindi miongoni mwa vipindi vya umri wake, hasa hasa atakapokuwa mwanaadamu huyu usiba bi ghaflatin, amepatwa na mughafala. Kuna kipindi ameghafilika katika mambo ya kheri, ameghafilika katika kusoma Qur'an, ameacha Qur'ani muda mrefu, akakumbuka ala jamani, Qur'ani ina mwezi siigusa, akaishika ile Qur'an akawa anaisoma. Huku wanasema ulama ni kurejea kwa Allah, kurejea kwa Allah, hii ndio al-inaba. Kwa sababu umekumbuka juu ya mughafala wako ukashika la kheri, umerejea kwa Allah baada ya mughafala uliokuwa nao, au ukawa umerejea kwake subhanahu wa ta'ala pale ulipokuwa umeingia na umezama katika maasi, alafu ukatanabahi, haya ninayofanya hayaendani na mimi, haya ninayofanya hayatakikani, la ilaha illa Allah, astaghfirullah, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni al-inaba. Kadhalika muislamu anapokuwa amefanya taksir katika taa na amefanya mapungufu katika taa, baada ya hapo akawa anailaumu nafsi yake, akawa ameamka na amezindukana, umezindukana moyo wake, akarejea kwa Allah munkasiran baina yadaihi, akiwa amejinyongonyeza mbele yake, amejidhalilisha mbele ya Mola wake, mu'tadhiran ilayhi, akiwa ni mwenye kutoa udhuru mbele ya Mola wake, aziman an yubaddila su'a hasana, akawa ameazimia mabaya yageuze yawe ni mema, kadhalika mughafala, au badilishe kutoka katika kughafilika kuja katika kuzindukana, aanze maisha yake tena mazuri mapya katika wajihi wa kisharia anaopenda Allah na kuridhia. Huu pia au hali hii pia inaitwa al-inaba, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa al-inaba ina maana pana, wengine wakasema inaba kwa uhakika kabisa ni toba. Inaba kwa uhakika kabisa ni toba. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake zinapatikana zile sharti za toba. Miongoni mwa sharti hizo ni kuacha maasi, miongoni mwa sharti hizo ni kujuta juu ya mabaya yaliyopita na mapungufu uliyoyafanya, miongoni mwa sharti hayo ni kuachana na kughafilika, miongoni mwa hayo ni kuazimia juu ya kufanya taa na kutorejea yale maasi uliyokuwa umeyafanya. Na haya wanasema ulama ni masharti ya toba bila ya shaka. Ndio wakasema baadhi ya ulama al-inaba ni toba, al-inaba ni toba. wengine wakasema al-inaba qarinatu min ma'na at-tauba, inakaribiana na maana ya tauba kwa haya ambayo kwamba tumeyasema. Kwa wal-inabatu na al-inaba kwa maana kurejea kwa Allah, kwa sifa hii tuliyotaja nayo ni ibada katika al-ibada al-azima, miongoni mwa ibada tukufu ambazo amezielekeza Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakapokuja kuona katika dalili zake ambazo atazitaja Sheikh rahimahullahu ta'ala.